राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण एकादशी शुक्रवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 जनवरी 2005 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्रा कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुश्चात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम् नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। परमात्मा के साथ स्वीकृति कर ली, परमात्मा हमारे हैं, फिर भी वस्तुओं में व्यक्तियों में आसक्ति दिखती है, क्या करें? खाली है, हाथ सूते दिख रही आसक्ति स्वीकृति। आरंभ में कक्का खा गए अरे बनवा लग रहे पर खूब भी बड़े हो गए थोड़ेगा इतना समय नहीं लगा इसमें इतना विद्या दिखाई नहीं लगता इतना विद्या में रहता है परंतु आरम्भ में करो भी सहमाल दिखेगा जो भी भगवान का हूँ ऐसा होते ही बहुत विलक्षणता आ जाती है। ये छोटे मोटे खत्म हो जाती है काम हर क्रोधर मोहर मदर मसर ईर्ष्या द्वेष दम पाखंड सब कई कई जल्दी होते कई कई कई देर में बहुत देर रहेगी विवेक मार्ग में जल्दी बहुत देर रहती है विश्वास मार्ग जल्दी होता है तो विश्वास मार्ग है ये जल्दी है विवेक मार्ग अपेक्षा मैं भगवान का हूँ। सत्संग में आते ही ये विचार मैं सत्संगी हूँ ऐसा मान लेने से भी फर्क पड़ता है आदमी बहुत परंतु दिन दिन भर तक पड़ता ही जाता है चलते नहीं होता। सगाई होते गए थे और तो गए नहीं गए सब होगा पक्के रहो पक्के खर्चे हो तो बस भेजा नहीं हुआ पक्के रहो तो बहुत ज्यादा होगा एकदम भरी वजन होता है। सत्संग में आते ही जो सत्संग करते हैं उनको पूछो फर्क पड़ा है नहीं फर्क पड़ता जरूर पड़ता संदेह नहीं है और पूछो तुम्हारी बात पूछो। एक किसी ने पूछा था पहले की बात है कि भगवान ने हमारे को स्वीकार कर लिया इसका क्या पता? तो विश्वास करना पड़ता भगवान ने मेरे को स्वीकार कर दिया विश्वास पड़ता भगवान की बात पर विश्वास होगा तो हमारे को जल्दी पता नहीं लगता निश्चिंतता जरूर आती है पर आती है थोड़ा समय लगता है याद कर दिया हाँ तक कोई बस है ना पास है नहीं आता है पढ़ाई करो समझ वाला सत्संग करने वाले हैं सच्चे हृदय से उन्हें फर्क जरूर पड़ता है कोई परीक्षा करते हैं वृक्ष के फल लगता है वो लगाते ही लग देते हैं। आम है ना, तो छोटे बड़े बड़े पकेगा, जाएगा याद आ गई, नारायण नारायण नारायण नारायण। और कुछ समय हुआ बात का ही लौकिक याद आई थी, कोई उपयोगी नहीं याद आ गई, थल जाए थल उपने रही थलावे हेठ, याद देवे सब गया और जगाई जेठ, थल जाए थल उपने थल हेठ उठे रही याद देवर सब गया हार गए जेठ, खेल दे खेल दे खेली तो समय लगे पर जेठ में समय लगती है जेठ में यारे भाई ना खप गया भले लगी जेठ है जाग सागरे हो गए सागरे सागरे आ गए यारे मैंने लग गया यारे देवर सब गया यारे मैंने बीत गया और फिर जेठ जेठ लग गए यारे देवर यारे मैंने मैंने लग गई नहीं समझे जेठ रहे भाई नहीं उसे सागरी लगती ग्यारह महीने में लग गई तो ग्यारह महीने दशा जेठ अषाढ़ श्रावण भादवास रोजगारी बैसुख ग्यारह हो गया जेठ है सागरी जेठ भी याद आ गया यार मैंने कितने तारे दो रुताया धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब उसको धीरे धीरे ठाकरा मार बन सब देगा धीरे धीरे ठाकरा धीरे सब हो पानी पानी सीते सो भरा तो रुताया पड़ो ठीक है ना पानी सीते सो भरा फादर गए उसके भाई लागे फादर और जगह जेठ जेठ है भाई ना थर जाए घर उपने नहीं धरा हेठ भाई भाई यावन का बजा और जगह जेठ तो समय पाकर सब कुछ होगा होगा जरूर सच्चे देना जाना आज सत्संग बदले है बहुत कम जगह है जो वास्तव बात है किसी व्यक्ति को हम सही बात समझावे किसी व्यक्ति को बात समझावे और वो सही हो और फिर भी वो समझे नहीं बार बार गलती करे तो हमारा क्या कर्तव्य है हमको क्या करना चाहिए दो ही कर्तव्य है कहा तो अपराध लो खास हर खास छोड़ दो बैठा है तो अपराध है दूसरा छोड़ दो बोलो अपना लो मतलब जबरदस्ती मना लो ना तो अपना बेटा है अपना तो छोड़ो तो यहाँ मैं समझा ही बोल गया माने को नहीं फिर माने को नहीं फिर प्रेम से धन है किसी से नहीं माने तो अपना मत छोड़ो अपना नहीं है हमारा हुआ है हमारी बात बता रहे हमारा नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई वास्तव में मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए लोग सत्संग में बातें करते हैं कमरे में से ही बातें कर रहे हैं सत्संग बातें करते और वो खोटे हुए मेरा दर सुख कुंभकर्ण सब शोभ देकर मुझे तो खराब देख रहे हैं तो है। दो बड़े बात नहीं होती तो दो क्यों खराब है एक नहीं लेता बस कहा तो अपना कर दो कहा छोड़ दो बस आप बताओ क्या करे और अपना है कहा देख ले हमें समझाओ मानने नहीं मानने क्या बात है भाई मारे सिंचे शौक रहा पर रुताए फल हो गए आप भगवान में लग जाओ लग जाओ एक ही बात बार बार सुनते कभी खट रह जाते हैं कभी सुने कई बार है कभी कभी सट रह जाते कोई एक आते है कई बार सुने कभी कभी सट रहे बैठ जाते हाँ सुनता है तो तभी वो समझता है गरीब आता है फायदा जरूर होता ही है हमारी ये धारणा है पर खेरा गुण किसा पर खेरा गुण किसा पलटा नहीं लोहा कह तो पर्स नहीं का बेच रहा बिछवा का तो पर्स नहीं है पत्थर है कोई अथवा बीच में खेड़े का पता नहीं दिया हुआ पढ़ते गए वो तो सच्चा सत्संग मिलना बहुत कष्ट है कह जगह फिरे कह जगह सुने तो कुछ पता लगता सत्संग से लाभ होता है मन सत्संग मिलना कठिन है ऐसे सत्संग तो लाभ जरूर होगा गीता पढ़ते है रामायण पढ़ते है परंतु कोई पचास को बता दे हरे आप कितने पैसों से सत्संग करते हो तो सब बता सकते हो आठ में दस मे कौन सुना गीता पढ़ दे समय लाए समय लग रहे हैं काम करे कोई इतना पसंद काम कर रहे हैं हम कहते हैं नीलगढ़ ज्यादा बड़ा कठिन है नीलगढ़ ज्यादा बड़ा कठिन है हमारे वो 20-25 वर्ष हो गए यहाँ नीलगढ़ नहीं आए कहीं नहीं बड़ा कठिन है बड़ा कठिन है अब गए साथ में तो है तो जन भारत देखे ही नहीं नहीं कई आदमी अब रिलीजन में है मन खाए को नहीं सत्संग में मन आबाद जाना को नहीं अरे सत्संग में छे झूठे आप अपना काम करे पर आत्मा में नहीं आवे पर कहीं इलाज करा प्रार्थना करो भगवान पर आत्मा में मानने को नहीं ए यो नेम है ना शेर जी धक्का भी हो कि शेर जी कहता कि कोई कम नहीं रहो मैं नींद तो रहता हाँ जरूर नमस्कार करो दंडोत करो दंडोत करा ठीक है अब भाई सुन लो नाराज में मैं सब बार में दंडोत करू ला एक घर में चार को नहीं करूँगा घर में कौन देखकर रहेंगे दे जी करो कभी आज जा तो बंद काम करो मतलब दंडो तो कर हाल तो दो चार दिन तो हमारी परीक्षा रहा है उन्होंने मौका दिया जावे कभी कोई के कल आ जाओ कल आ जाओ भाई मारे यू नाराज नहीं हूँ पर मारो हित तो चाहूंगा अटे रहे सत्संग नहीं करे तो अटकन वास्ते रहे शेर जी गई थी बार कह दो सो जावे ने उम्र पंडाल में पैसे बहुत जावे नमस्कार महाराज जी फरमाया है शेर जी कहता कि कोई सोतो रहे जी का जा चरण दबाओ जो कभी आप आराम करो मैं चरण दबाऊंगा शेर जी की बड़ी बात है मैं शेर जी तो पहरादार हो ना जो कोई सूतो हो तो शेर जी ने कहो कि पहरादार सूतो है तो लाठी लालटेन उठा लो तीन नंबर गेट माते एक पहरादार सूतो जमुरी बैटरी उठा लो लकड़ी सुगर लो हो गयो का कौन ले गयो कौन ले गयो बताई बन डरो मत वाकन है नमस्कार करो पूछो जय महाराज। अब सुनाओ सुनो हमारे कीर्तन सुनाओ भगवान का नाम सब ले कीर्तन शिवरी दत्तो शिवरी दत्तो सब ले।